Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmet, bereket ve afiyeti üzerinize olsun. Allahu Teala hepimize ahirete doğru gittiğimiz bu dünyada ahiret için hazırlıklı yaşayacak şuuru ihsan etsin. Ümmet olarak ve hatta bütün bir insanlık olarak İçine düştüğümüz bu enteresan sorunların ve körü körüne bataklığa doğru yürüyüşün ve benzeri afetlerin akıbetlerinden hepimizi muhafaza buyursun. Çok değerli kardeşlerim, bir garip zamana kaldık. Bu garipliğimizin tecelli ettiği çok enteresan ve hayretler içinde kalmamıza sebep olacak bir işimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işimizin adı borçlanma. Bir insanın ekmeği olmaz, arabası olmaz, ne bileyim eksiği olur irili ufaklı da onu gidermek için borçlanır. Buna bir anlam verdik. Parası olan niye borçlanır? Bunu anladınız mı siz değerli kardeşlerim? Mesela 1.000 lira olan bir nesneyi ya da 100.000 lira olan bir daireyi nakit alacak kadar parası olan ve bu paraya da acil ihtiyacı olmayan bir insan neden taksitle fazla fiyat vererek o satın alacağı şeyi borç altına girip alır? Neden? Herhalde ekonomi ile ilgilenen kardeşlerimiz buna kendi pencerelerinden İşte şu mantıktan dolayı diye bir cevap vereceklerdir. Ekonomist değiliz. Yani ekonomiden anlamıyoruz. Ama elhamdülillah aklımızı da yitirmedik. Bir insan üstelik de ahirete iman eden, kuruşların değil, kuruşlardan daha küçük limitlerin bile hesabını vereceğine iman eden bir insan neden borçlanır? İşte buna biz körü körüne bataklığa koşmak diyoruz. Aziz kardeşlerim, borç yiğidin kamçısıdır diyorlar da öyle değil. Borç yiğidin hançeridir. Değil, Anadolu'nun bir kasabasında borçlanan bir insan, bir vatandaş, devletler bile borçlandıkları zaman ki borçlu insanların devleti de borçlu olur. O borçlu devletler dünya politikalarında görüyoruz ki asla yanaşmamaları gereken tavizleri bile veriyorlar. Çünkü borç yiğide vurulmuş bir kamçı değil, yiğidin yediği bir hançerdir. Ciğerlerinden, damarlarından yediği bir hançerdir. Aziz kardeşlerim, elbette ben meselenin ekonomik boyutunu ele almayacağım. Benim tartışabileceğim, sizlerle paylaşabileceğim bir alan değil. Ama insani boyutunu ve özellikle din açısından, ahiret açısından ele alınışını sizinle paylaşmam gerekiyor. Çok enteresan. 18 yaşını dolduran banka kapısından borç almaya gidiyor. Hadi şuna kredi demeyeyim de işin içine bir de faizi sokmayayım. Diyelim helal borç alıyorum. Ve kardeşim, senin daha ne çalışacağın, işin, paran ne olacak belli değil. Sana banka kapı açıyor diye Borçlanman şart mı? Kendi onurunla sabah kalkıp işine gidip çalışıp biriktirip cep telefonu alsan ne olur? İlla borçlanarak alacaksın. Taksitleri ödeyebilmek için de işe gideceksin. Niye kendini hançerliyorsun ki? Özellikle işi gücü olmayanlar işsizliği gidermek için borç aldıklarında bir nevi susadıkça turşu suyu içen, tabii turşu suyu tuzlu olduğu için susuzluğu 5 ise 10 yapacak. Bir bardak daha turşu suyu. O daha fazla hararet, bir bardak daha turşu suyu. Bunu günlük hayata, ekonomiye çevirdiğimizde karşımıza çıkan tablonun adı borcu borçla kapatmak. 100 lira borcu var, 100 lira daha borç alıyor. O birikiyor 200 lira borç alıyor. O birikiyor 400 lira borç alıyor. Allah için aziz kardeşlerim, hani alim olmaya falan gerek yok. Bu bir şeytan tuzağı değil mi? Şimdi denecek ki, tamam da insanlar acil ihtiyaçlarını, olağanüstü giderilmesi gereken zorunluluklarını neyle giderecekler diye soru sorulacak. Ben de diyorum ki cevap olarak, zaten acil duruma düşmüş birisine borç veren yok ki. 1000 lira istiyorsan, o 1000 lirayı bir bina bilmem ne ipoteğiyle güçlendirmediğin sürece kimsenin sana borç verdiği yok zaten. Veya bir kefil getir diyor. O kefil, sana kefil olacak olsa seni bankaya niye götürsün? Para verecek, kendisi verir zaten. Yani olağanüstü haller için, sokakta kalmış, çocuklarını yatıracak yeri yok, iş yeri maazallah afette yıkılmış. Ya böyle bir Müslüman değil, borç, sadaka bile toplar. Bunu hiç konuşmaya, muhabbetine gerek görmüyoruz. Bu ayrı bir mesele. Bunun ötesinde, yarın getir aldığın borcu dendiğinde, el ayağı birbirine karışacak, hiçbir arka birikimi olmayan bir insan, sanat yok, hani çalışır o sanatla öderim diyecek. Babasından, annesinden kalmış satabileceği bir arsası, dairesi yok. Başka bir kişiye rica edeceği bir tanınmışlığı, bir itibarı, modern ifadeyle kredisi yok. Sadece istemek için suyu dökülmüş yüzü var. Başka bir şey yok. Kardeşlerim, sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Diyelim ki borca girmediğimiz için tuttuk daracık evimizde, kişi başına 5 metrekare bile düşmeyen bir evde zor bir hayat yaşıyoruz. 1 sene, 5 sene hep böyle yaşadık. Bu mu çok kötü? Borca girdik, bu borç bizi faize, yani Allah'ın direkt lanetine sürükledi. Faize sürüklemedi ise bile alacaklıların yürüdüğü sokaklarda yürüyemez hale geldik. Yalana bulaştık. Sözünde durmaz biri olduk. Bu mu kötü? Kaybolan keyfim olunca mı ben kötü durumda olurum? Kişiliğim, şahsiyetim, insanlığım kaybolunca mı kötü durumda olurum? Bir de borçla beraber Allahu Teala'nın günah yazdığı bir sürece girmiş oluyoruz. Bir de bu var işin ucunda. Ben genç kardeşlerime diyorum ki, yani ihtiyar kardeşlerim, yani yaşlı manada ihtiyar kardeşlerim, zaten bunu deniyorlar, duymuşlardır. vaazlarda, camilerde. Özellikle hayata yeni tutunan, yeni evlenecek olan genç kardeşlerime diyorum ki, sokağa geçip Allah rızası için, Allah rızası için diye sadaka toplamak onurunuza ne kadar dokunuyorsa, hadi geç rol yapmak için İstanbul'un caddelerinde bir dilen bakalım dendiğinde ya da sizin kasabanızda, köyünüzde hadi Allah rızası için ya akşam ekmeğimiz yok bir ekmek verin demek kolay mı? Hemen yapabiliyor musun? Tiyatrosunu bile oynayabilir misin? Bir böyle düşün. Emin olunuz ki borç da bunun gibidir. Ve borçtan da uzak durun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir sahabi ona sormuş. Ya Resulallah demiş, borç konusunda çok ağır ifadeler kullanıyorsunuz. Sebebi nedir? Diye sormuş. Yani bakmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağır cümleler, yani tehdit manasında, uyarı manasında kullanıyor borçla ilgili. Sebebi nedir? Diye sormuş. O ifadeler neler kullanmış Efendimiz? Örneklerini zikredeceğim. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Buhari'de hadisi şerif bahsettiğim, buyurmuş ki, borçlu konuşur, yalan konuşur. Borçlu söz verir, sözünde durmaz. Allah! Yalan ve sözünde durmamak. Bu iki şey insanın imanına patlar. İnsanlığına patlar. Bir insanı yalana sürükleyen şey, kötü arkadaşsa ondan uzak dur diyorsun. Borç da onun gibi uzak duracaksın. Sözünde durmayan, randevularında, verdiği vaatlerinde, ayın 15'inde diyor, 15 tane 15'i geçiyor ayın, hiç hatırlamıyor onu. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin yalan konuşmayan, verdiği sözlerde duran Müslümanlardan oluşmasını istediği için Allah'ım düşmanlarından sana sığınırım dediği gibi borçlu olmaktan sana sığınırım diye dua etmiş. Canım kardeşlerim, lütfen anlar mısınız beni? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım sana sığınıyorum dediği bir şeyi siz nasıl gider banka kapısında veya banka olmasın amcan olsun, dayın olsun, kayınpederin olsun. Ne olursun ya, versene şunu. Sanki açmışın gibi, açıkta imişin gibi. Nasıl? Yani senin telefonun 20 bin liralık akıllı telefon olması şart mı? Telefon şart mı? Bakan mısın? Nesin sen yani? Olmasa telefonun 2 ay, 5 ay ne olur? Hayır, madem samimisin ve ben bu telefonda ihtiyacım var. Bir telefonu örnek veriyorum. En böyle boş yatırım olduğu için örnek veriyorum. Ya da ertelenebilir bir yatırım olduğu için örnek veriyorum. Çift mesai çalış. 5'te işten gel. 8'e kadar da git. İlave bir iş yap. Onu da telefon paranı çıkar. Hanım kardeşlerim, ümmetimin mübarek mekanları olan ailelerimizi, yuvalarımızı kuran hanım kardeşlerim, Allah rızası için eşlerinize borç yapmayacakları bir mantıkla hayat sürecekleri alanda yardımcı olunuz. Deyiniz ki mesela, senin maaşından artan kadarıyla inşallah biriktiririz, bu perdeleri o zaman yenileriz, hiç önemli değil. Deyiniz. Yok, illa bir şeyler olsun istiyorsanız, ev işi yapın, helal bir işte siz de çalışın, çift maaş olsun, ama borçlu olmayın. Bedenleriniz çalışmaktan yıpransın, ama yüzünüzün suyu dökülmesin. yüz deriniz yıpranmasın. Bu ümmetin borç sanki normal bir şeymiş gibi, riski yokmuş gibi bir hayat anlaması, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ters düşmesidir. Elbette gavurluk manasında değil. Ama hayat anlayışı manasında ters düşmesidir. Hangi vatandaşı gördük, borç aldı da ondan sonra istikrarlı hayatı devam ediyor. Var mı böyle bir hayat? Bir insan 20 sene bir şeyin borcunu öder mi? O 20 sene yani uyku, uyuyamamak anlamına gelmiyor mu? 20 sene hep yalan konuşma riskine gelmiyor mu? Borç bu ümmete göre bir şey değil. Tıpkı dilenmek bu ümmete göre bir şey olmadığı gibi. Yalan bu ümmete göre olmadığı gibi. Sözünde durmamak bu ümmete göre bir şey olmadığı gibi. Müslüman maişetini iktisatla sürdürür. Ne demek iktisatla sürdürür? Abartılı bir hayat yaşamaz. Dengeli yaşar. Hayatında olmazsa olmaz denecek. Mesela bir evde yaşamak evli bir insan için herhalde olmazsa olmaz bir şeydir. Bunu birinci konu yapar. Ama aynı evde halıların filan kalitede olması diye bir şart yok ki. Kilim de olur, ne olacak? Hasır da olur. Perdeler dışarıyı göstermedi mi yeter. Allah para verdiği zaman daha kalitelisini alırız diyebilir. Yani evin kendisiyle evde kullanılan eşyayı aynı tutarsan zihninde sana borç da dayanmaz. Sen borca borç almak zorunda kalırsın. Akıllarımızdan borçla iş yapmayı silmemiz lazım. Çünkü kardeşler, inşallah Teala anlamaya yardımcı olacak bu örneğim. Kendimden örnek vereyim. 60 küsür yaşına Allah lütfetti geldim. Elhamdülillah. Üzerimde kaza namazı olduğunu zannetmiyorum. Yani kabul olduysa kıldıklarım. Çocukluğumdan beri kılıyorum elhamdülillah. Diyelim ki 10 senelik kaza namazı borcum var. Kılmadım 10 sene maazallah. Allah neslimizi ve bizi böyle bir afetten muhafaza buyursun. Diyelim bu kadar bir namaz kılmadım. Ve öldüm. Bunun hesabını soracak mı Allah? Hem de nasıl soracak? Hem de nasıl? Peki hiç mi o namaz borcu ile gittiğim için, kazası olan namazlarla gittiğim için hiç mi af ihtimalim yok? Var. Peki yüzde kaç bu ihtimal? Allah'ın izniyle %50'nin çok altında değil. Neden? Çünkü Allah namaz kılmayan bir kuluna bakacak. Kendisine ait bir hak bu Allah'ın. Namaz Allah için kılınıyor. Kulu cihad etmiştir. Çok Kur'an okumuştur. Sonra samimi tövbeler yapmıştır. Ölmeden önce gözyaşı akıtmıştır o namazlar için. Ama yetiştirememiştir kazaları. Başlattığı halde kılamamıştır vesaire. Gafur ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu %60 değil, garantisi yok bunun ama affeder mi? Eder. Böyle bir umut var mı? Çok çok var hem de. Çok var. Ki namaz dinin direği. Yani bir vakit namazın cezası bile bilinmiyor ahirette ne kadardır. Cehennem şartlarında. Peki güzel kardeşlerim, ben 1 lira, ya böyle büyük para değil, 1 lira bir borcu ödemeden ahirete gidersem, neuzu billah, Allahu Teala'nın o 1 liranın sahibiyle helalleşmeden, tamam seni affettim demesi ihtimali var mı? Hayır, yok. Bu ihtimal ne kadardır? Sıfırdır. Sıfırdır. Sıfır böyle göz gibi bir işaret demek sıfır. Neden? Kanunu şudur Allah-u Teala'nın. Kul haklarına karışmayacağım. Hatta en büyük makam bu dünyadan giderken şehitlik makamıdır. Şehitlik makamından bile nasibi olsa bir adamın o bir lirayı helalleşmeden sahibiyle cennete girmek yok. Hatta şimdi işte susalım. 18 yaşından gün alır almaz, yaşını doldurur doldurmaz bankadan borç alan kardeşlerim. Dinleyiniz lütfen beni ya. Dinleyiniz ya. Zaruri olmadığı halde sırf komşularda var diye mobilya mağazalarına, beyaz eşya mağazalarına borca giden kardeşlerim Allah için dinleyiniz beni ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin. Dünya ve ahiretin efendisi. Bütün ümmetin umudu kıyamet günü şefaatiyle. Ne buyuruyor? Ben üzerimde bir kul hakkı olmadan ahirete gitmek istiyorum buyuruyor. Endişeye, korkuya dikkat ediyor musunuz? Kardeşlerim, ashab-ı kiramdan sordular ya, ya Resulallah çok korkuttun bizi bir borç meselesinde. Sen de duanda Allah'ım borçtan sana sığınırım diyorsun. Sebebi nedir sorulduğunda? Demek ki bir yoğun gündem olmuş Medine'de. Anti borç olsun diye, yani borçsuz bir Müslüman nesil görmek istediği için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bakınız kardeşlerim, bir insan ölünce arkasından borçları ödenmediği sürece o insan sahabi olarak ölse bile cennetin girişinde bekletiliyor. Cennetin girişinde bekletiliyor. Sahabi bile olsa, nereden biliyorum bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzaklardan, gaipten verdiği haberde hey filancanın çocukları diyor. Bir isim anıyor. Yakın zamanda ölmüş. Yahu babanızın borcunu ödeyin, hala cennetin kapısında bekletiliyor buyuruyor. Namaz borcu değil ama kul borcu. Değerli kardeşlerim, Müslümanlık sadece namaz kılmak değildir. Allah'a kul olmak, kullara mağlup olmamak, kulların esiri olmamak, kullara borçlu olmamak demektir. Bu borç kültürü, borçlan, hey mübarek, takvim yaprağı koparır gibi borç listesi koparıyor. Biz Müslümanlara ait bir kültür değildir. Biz kış günü çatısından şakır şakır sular akan evde otururuz. Bundan alınmayız. Gerekiyorsa gece mesaisi bile yaparız evimiz olsun diye. Ama babamızı 60 yaşından sonra, annemizi 70 yaşından sonra borca imza attırmayız. Biz dayanırız. Siz yeter ki borç imzalamayın deriz. Bazı kardeşlerimiz soru soruyorlar da bu konuşmayı yapma ihtiyacını o sorulardan esinlenerek ben ortaya çıkarıyorum. Mesela sorulan sorulardan biri, babamız öldü. Doğru dürüst miras bırakmadı. Ama yığın bir borç bıraktı. Ben babamın borcu için hapse gireceğim mi? Cevap, hayır. Hayır. Borcu kadar miras bıraktıysa, mirasından zaten ödenecek. Zaten devlet gelip takır takır alacak onu. Kardeşlerim, çok önemli bir konuyu burada sizinle paylaşıyorum. Çok önemli ama. Bu önem dünyamızdan geliyor. Onurumuzdan geliyor. Ahiretimizden geliyor. Çoluk çocuğumuzun önünde onurlu bir baba, anne, ağabey, kardeş olup olamayacağımızdan geliyor. Evet, borç haram değil. Haram değil. Ama borç bir mantık üzerine kurulmalıdır. O mantıkta hayal olmamalı. Mesela 1.000 lira borç alıyorsun. Sana soruyorlar ne zaman ödeyeceksin? 3 ay sonra deniyor. Güzel. Bu 3 ayda nasıl ödeyeceksin? Onunla gidip işte bir kasa limon alacağım, limonu satacağım. O sattığımdan bir daha alacağım, bir daha alacağım, bir daha alacağım. 100 kasa satınca bu para çıkacak. Satamazsan, limon pahalanırsa, çok ciddi bir risk bu. Karşılığında yedeği yok. Alternatifi gayrimenkulün yok. Mesela, değerli kardeşlerim, bir kenara not edelim. Borç, böyle büyük harflerle yazalım. Bir, yüksek ihtimalle faiz demektir. İki, yüksek ihtimalle yalan demektir. Üç, yüksek ihtimalle gününde ödeyememek, yani sözünde duramamak demektir. Dört, bu işlenecek faiz, yalan sözünde durmamak suçlarından dolayı günah durumuna düşmek demektir. Beş, bu borç şahsiyet kaybı demektir. Şahsiyet. Aziz kardeşlerim, faiz mi basit, yalancı olmak mı basit, sözünde durmamak mı basit, günah dediğimiz şey mi basit, şahsiyetimizin beş para olması mı basit? Hangisini basit göreceğiz bunları? Neyin karşılığında? Akıllı telefonumuz olacak. Zeki telefonumuz olacak. Zekasız adamın, akılsız adamın telefonu zeki olsa ne olur? Akıllı bir insan başkasının parasıyla alınmış telefonu niye kullansın? Bu senin kalbine nabz olarak, pompa olarak mı destek veriyor? Telefonsuz yaşamıyor muydu insanlar? Kardeşlerim, biliyorum benim sesim cılız. Çok iyi biliyorum. Ama melekler şahit oluyorlar. Bu selin önünde çöp gibi yuvarlanıp gittiğimiz yanlıştır. Buna duralım, engel olalım dediğime melekler şahit oluyor. Ve eminim ki benim daha önce borç içine girmiş değerli kardeşlerim, Allah razı olsun senden, doğru söylüyorsun, bu sözü ben borca girmeden keşke söyleseydin diyorlardır şimdi içinden. Haklısın diyorlardır. Şunu genç kardeşlerim yani anlamaları lazım ama ben anlatayım. Hiçbir zaman borç verenler borç vermeden önceki gibi değildirler. Borç vermeden önce kimliğini al gel. Kefile gerek yok, şahide gerek yok, senede gerek yok. Bir gel ya, gel ya sen bir gel. Gel gel gel gel. Hemen şuraya bir imza at, tamam, al parayı git derler. Onları dua edecek bir, duaya iman ettiklerini zannetmiyorum. Ama dua edecek olsa da şöyle dua ederler. Ya Rabbi ne olursun bir iki taksitini ödettirme bu kuluna. Niye? Çünkü sen borcunu ödemediğin zaman daha mutludur onlar. 10 taksitle borca girmiştin, 100 lira 100 lira 1000 lira yapacaktı bu. İkinci taksiti ödemediğin dakika tak işleme sokuyor, 1500 lira olarak geri alıyor senden onu. O 1500 lira için ağlaya ağlaya sızlaya ödüyordum derken 250 lira da avukat parası getiriyor önüne. Sen o avukat parasını ödedim ödemedim hakkımda değildi derken 100 lira da avukat faiz getiriyor. Böyle. O zaman kalkıp sen ne diyorsun? Hain bankacı. Reklamlarda böyle değildiniz ama diyorsun. İşte akıllı telefonu akıllı insan kullanmalı. Ya da akıllı insan akıllı telefonla da idare eder. Akılsız telefonla da idare eder derim. Kardeşlerim, borçla ilgili hükümleri sıralamak için konuşmadım bunları. Ama borç kar değildir. Bunu söylemek istiyorum. Borç kar değildir. Borç yüz suyu dökmektir. Borç dininden zarar etmektir. Borç cennetin girişinde durdurulman demektir. Evet. İnsanın çok acil borç ihtiyaçları olabilir. Bu acilliği hayat memat dediğimiz sınırlar belirlemeli. Reklam belirlememeli. Mesela her gün belediye otobüsüyle işe gitmek ölüm kalım mıdır? Niye? Niye ölüm kalım olsun? Tetelerimiz yürüyerek gidiyordu. Babalarımız belediye otobüsüyle gittiler. Biz de gitsek ne olur? Biz de gitsek ne olur? Her iki ayda bir araba tamiri yaptırmak, her iki ayda bir haciz kağıtlarını masanda görmekten daha iyi değil mi? Bir insan suçüstü yakalandığında yanlış bir işte nasıl utanıyorsa ya da nasıl utanması gerekiyorsa artık yani utanma var mı yok mu o herkese göre değişiyor. Bankanın veya alacaklının avukatın haciz kararı geldiğinde de yüzü o şekilde kızarmalı. Bu bir suç çünkü. Ve kardeşlerim, şu oldu, bu oldu, pandemi oldu, işler iyi gitmedi, annem hastalandı. Bunların hiçbiri borç için özür değildir. Hiçbiri özür değildir. Biz müminiz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedik. Ahirete iman ediyoruz. Biz binlerin, birlerin değil, en küçük limitlerin bile hesabının sorulacağına inanıyoruz. Evet, borç haram değildir. Ama akıllıca bir işte değildir. Allah Celle Celaluhu kullarına yüz suyu dökmeye muhtaç olmadan onurumuzla, şerefimizle bu dünya hayatında yaşayıp hiçbir insanın üzerimizde hakkı bulunmadan huzuruna gitmeyi hepimize nasip etsin. Kendime ve sizlere Allah-u Teala'nın düşmanlardan, belalardan ve borçlardan korunmuş bir hayat nasip etmesini diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Afiyet üzere olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.